bo być może chcą Państwo pisać do radia i my te maile z otwartymi rękoma przyjmujemy. Na razie nikt z rowerzystów się dzisiaj do audycji nie odezwał i niedługo będę strasznie obrażony, jeżeli do tego nie dojdzie. Jeżeli chodzi o zawartość muzyczną, to zdradziłem pewne tajemnice, jakie się pojawią w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Póki co jest piąta. Coś mi świta. No i utwór, który mam nadzieję poprawi humor tym, którym humor trzeba poprawić. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak. Daleko, tak, daleko, tak. Daleko, tak, daleko, tak. Daleko, tak, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje i tego nie będziemy robili w audycji Coś mi świta, no ale też wiadomo, że najlepszą płytą zespołu T-Laf jest płyta Primitive. 4,5 minuty po godzinie 5. Witamy serdecznie w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania w Coś mi świta właśnie. rozdział. Out the bank, you got Steve outside, counter full pack, and everything's cool and everything's smooth. Hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter, she gives me the loot, the puckered up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby, is there some karmic chi love thing happening here, baby, or what? By that time, fast at me with the said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride, Steve inside in the lot, and off the drive. See, I hurt my lower lumbar, you know we never get far riding around in a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. I told you I don't know anything about any setup. You can torture me all you want. Torture you, that's a good idea. I like that one. Running around. Standing up straight, so we pull these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailboxes, going where the cops is, yeah. They had to get the donuts adjacent from the phone, whose mailbox fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with haste. We cast it off, and along we went off from Bermuda to an island resort. We rented. Need you cool. Are you cool? Często słuchaczom opowiadam o tym i słuchacze pewnie się też tego domyślają, że duża część korespondencji, która przypływa do prowadzących audycje radiowe, dotyczy tak zwanego koncertu życzeń. No jedni to lubią mniej, drudzy to lubią bardziej, no ale cieszymy się, że jest odbiór i że państwo mają jakieś swoje sugestie. Czasem przychylnie patrzy się na te maile, czasem o nich najnormalniej w świecie się zapomina, ale był ostatnio jeden taki, o którym sobie przypomniałem, tworząc scenariusz na nasze dzisiejsze spotkanie. Dotyczył formacji Fun Loving Criminals i dla słuchacza zapomniałem imienia w tym momencie teraz. Scooby Snacks dzisiaj z Nowego Jorku właśnie prosto. 8,5 minuty po godzinie 5. Muzyka hip-hopowa, ona rzadko pojawia się, tak jak powiedziałem w audycji Coś mi świta, i myślę, że rzadko pojawia się na antenie Trójki. Są tacy słuchacze, którzy na samą myśl i na samą nazwę hip-hop mają ciarki na plecach, a są też tacy, którzy wyłączają wtedy radio. A teraz dowód na to, że tego radia nie trzeba wyłączyć, bo muzyka hip-hopowa, która powstała w ciągu dekad, przyniosła wiele naprawdę niezwykłych momentów, jak na przykład ten z 1999 roku za oceanem. Big L, rest in peace. Rest in peace. Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again. Y'all cats know we always play to win. GNG to the stars, son. Haters took the shit too far, son. So that's all for you, I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your schemes. The badder you seem, the more lies you tell. The more lies you sound, now by surprise you fell into my death trap, right into my clutches. Stupid, you know the guard must bless every single mic he touches. I've suffered just so I could return harder. Wanna be the shit starter, fuck around, make you a martyr. I'll make you famous, turn around and make you nameless. Cause you never understood how vital to me this rap game is. Save it and hold that, you catch a hot one. Rhymes are chasing fake nigga down soon as I spot one. Clip, clip. when I mess with them. Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that. It's all good. In this business of rap. Full clip. If you wanna mess with them. Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that. It's all good. So I suggest you take a rest. So if you stand in my way, I'ma have to spray. Learn that if you come against me, son, you're gonna have to pray. Since back in the day I held the weight and kept my head up. They wanna see the guard catch a L, it's all a setup. I give no man a thing power over me. Why these niggas so jealous and looking sour over me? I'm bolder, G. I'm like impossible to stop. I'm like that nigga in the ring with you, impossible to drop. I'm like two magazines fully loaded to your one. Plus I ain't gonna quit spitting. You're done, plus more than ever I got my whole shit together, more than a decade of hits that'll live forever. Catch a rep of my name, you're bound to fly. Know how many niggas that I know that's down to die. We never fail, and we ain't never been frail. You niggas talk crime, but you scared of jail. Full clip, if you wanna mess with this. Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that. It's all good, in this business of rap. Full clip, if you wanna mess with this. Gangstar, nice like that. So I suggest you take a rest. Attacking like a slick Apache. Lyrics are trigger happy. Blowing back your wig piece just for the way you're looking at me. Cock back blow, I hit you up right now. I don't know why so many of y'all wanna be thugs anyhow. Face the consequence of your childish nonsense. I can make your head explode just by my lyrical content. Get you in my scope and metaphorically snipe ya. I never liked ya. I gas that ass and then ignite ya. The flamethrower, make your peeps afraid to know ya. How many times I told ya, play your position small soldier. My heart is colder, makes me wanna resort to violence. Stop beating me in the head, son. Nah, I'm not buying it. I'm ready to blast, ready to surpass and harass. I'm ready to flip, yeah, and ready to dip with all the cash. I hold my chrome steady with a tight grip. So watch your dome already, cause this one might hit. Full clip, if you wanna mess with this. Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that. It's all good, in this business I rap. Full clip, if you wanna mess with this. The gangstar, the best yet. I'm nice like that. No to też nie jest teraz miejsce ani pora, żeby opowiadać o historii muzyki hip-hopowej. Powiem tylko, że to jeden z najważniejszych duetów za oceanem właśnie. DJ Premier oraz nieodżałowany Guru jako duet Gangstar, ich najbardziej reprezentatywne dzieło Full Clip. My tymczasem zaglądamy na listę pierwsza trójka, bo powiedziałem, że do tej wieczornej, piątkowej listy zajrzymy. Teraz skaczemy na miejsce 14, a tam Karasi Rogucki. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Niedźwiedzie polarne, Karaś Rogucki na 14, 3 oczka w dół. Głosowanie na listę jest bajecznie proste. Zapraszamy do zabawy w każdy piątkowy wieczór na antenie Trójki. A na miejscu 19, dobrze spojrzałem, tak, na miejscu 19 Dimon Nosowska, Chodziliśmy nocami. Żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać. Program Trzeci Polskiego Radia. Tracking right, I heard the bad boys beside of me. joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it, I take it off your hands and you'll be sorry. No wiedziałem, że jak się pojawi hasło koncert życzeń, to będzie odzew. Dzień dobry, panie redaktorze, za kierownicę autobusu Wałeckiej Linii Lokalnej pozdrawiam. Ogromne wrażenie zrobił na mnie utwór Freedom Jordana Kay. Fajnie by było go usłyszeć na antenie Trójki, pisze pan Damian. No, panie Damianie, proszę słuchać naszego radia, być może Jordan Kay się pojawi. 26 minut po godzinie 5. Jeżeli ktoś, tak jak pan Damian, chce skontaktować się z nami, michał.grabkowski@polskieradio.pl. A jeżeli ktoś chce iść na koncert, no to idziemy. Every day you get a burn, you wish to have a meal. Now you get a cut and you wish to have it healed. And still you cannot accept that Jaja is sweet. Tell me, Mr. Man, so what's the deal? You said you have everything signed and sealed. Thought you won the case, but how you are happy? You are the one who couldn't hear, now you the one who feel. Every day the kids chopping down your sheet. Them ain't going nowhere, no time soon. Them corrupt the east and now them turning to the moon. Plant in your garden and wish that it will bloom. And still you singing Satan tune. Them gone. Was meant for man and woman to stay. May find out enough for them a drifting away. Children can't even find a place to play. Birds can't find no seas and horses no hay. I see the way for keeping what they think of lately. Still me see them searching for a brighter day. And now me come to give it to you right away. Them gone. I tak pomyśleć, że artysta jest za naszej zachodniej granicy, a nie na przykład z Jamajki. Gentleman z serii MTV Unplugged, Them Gone. 5:30 na radiowym zegarze. Witamy tych wszystkich z Państwa, którzy włączyli dopiero radio i zapraszamy na ostatnią kwartę naszego dzisiejszego spotkania w Coś Mi Świta, chociaż polecamy antenę programu Trzeciego Polskiego Radia podczas całego dnia, oczywiście dziś od 9 do 12 na przykład. Krzysztof Łoniewski na antenie Trójki powie Państwu niejednokrotnie pewnie do dobrego dnia i jak to u Krzysztofa tematy przede wszystkim związane z aktywnym trybem życia polecam bardzo serdecznie. Od 12 Radek Nałęcz w programie Środka, jak to u Radka na pewno coś z grami wideo. Także program Trzeci Polskiego Radia dziś ma wiele do zaoferowania, a my w naszym Coś Mi Świta do zaoferowania mamy Massive Attack. We'll be right back. 24 minuty do godziny 6, nie dość, że grupa, nie dość, że wspaniała płyta, nie dość, że genialny utwór, no to jeszcze też zjawiskowy wideoklip Unfinished Sympathy, Massive Attack z cyklu Kiedyś to było, prawda? No ale pięknie się tego słucha po latach. Mam nadzieję, że po drugiej stronie radia również. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres do audycji, a to jest raz, dwa, trzy. Mężczyzna po przejściach bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić z tą miłością? Mogą kłamać, ale czy te oczy mogą.

Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógł we mnie odtąd żyć. A my sobie lepimy audycję Coś mi świta od 4 do 6, czyli jeszcze przez 12,5 minuty. Wracamy do wątku, który nazywa się hip-hop, który nazywa się amerykański hip-hop. Muzyka, której w programie trzecim Polskiego Radia mało, no ale dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na kilka fragmentów, które powstały kiedyś. Teraz dokładnie rok 1989 i znowu jesteśmy w Nowym Jorku. No proszę posłuchać, jaką muzykę wtedy tworzono, jaką taneczną. For me, myself, and I. It's just me, myself, and I. My person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he states black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep on up with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the 4th day of July, 'cause they try to mess with 3rd degree. That's me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Takie były lata 80., jeżeli chodzi o amerykański hip-hop. I to była muzyka De La Soul, Me, Myself and I z roku 1989 z albumu 3 Feet High and Rising. To dzisiaj w ramach lekcji, jeżeli chodzi o muzykę hip-hopową, bo być może młodzi słuchacze są przed radioodbiornikami, chcieliby posłuchać tego, co kiedyś było tworzone. 8 minut pozostało do godziny 6. To jest środowe wydanie audycji Coś mi świta. Bye.